ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक विनती है, आपका मोबाइल फोन आप जरा सा ऑफ कीजिए या साइलेंट मोड पर रखिए, और प्रवचन के बीच फोटो नहीं खींचिए, बाद में हो सकता है, बीच में नहीं। श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ शास्त्र ही है। शास्त्र क्या है? शास्त्र ही वेद, वेद का मतलब विद्या। विद्या से हम लाभान्वित होते हैं, इसलिए बच्चे को स्कूल भेजना है जिससे वे विद्या प्राप्त करने से लाभान्वित होंगे। तो वेद में कहा गया है कि दो प्रकार की विद्या है, पराविद्या और अपरा विद्या। पराविद्या है आध्यात्मिक और अपरा है भौतिक। तो वेद शास्त्र में दोनों प्रकार की विद्या उपलब्ध है, और श्रेष्ठ है पराविद्या, आध्यात्मिक विद्या। और आध्यात्मिक विद्या में वो विद्या जो श्रीमद् भागवत में है वो ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें प्रारंभ से घोषणा होती है कि धर्म प्रोचित कैतव अत्र, सब प्रकार की विद्या, सब प्रकार का धर्म जो जीव का मूल प्रयोजन नहीं है, इस भागवत में नहीं है, इस श्रीमद् भागवत में स्थान प्राप्त नहीं होते। तो श्रीमद् भागवत में यही ज्ञान, भागवत, भागवत का मतलब जो भगवान के संबंध में है। दो प्रकार भागवत, मुख्य भागवत है चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एक भागवत बड़ो भागवत शास्त्र और भागवत भक्त भक्ति व सफल। तो भागवत है श्रीमद् भागवत शास्त्र, और भागवत है तो भक्त, हिंदी में भगत बोलते, संस्कृत शब्द है भागवत। तो दोनों भागवत बोलते हैं क्योंकि दोनों भगवान के साथ घनिष्ठ संबंधी है। तो दोनों में चैतन्य चरितामृत में यही प्रमाण है कि दोनों में भागवत शास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भागवत शास्त्र में भगवान कौन है और कैसे भगवान की सेवा करना, किस लिए भगवान की सेवा करना है, तो वो सब विद्या ही है। और जो भगवत व्यक्ति है तो वो भगवत व्यक्ति होते हैं ऐसे भगवत का चरित्र व्यवहार सब कुछ भगवत शास्त्र के अनुसार होते हैं। और अन्य दृष्टिकोण से भागवत व्यक्ति भागवत शास्त्र से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भागवत शास्त्र में वो सब गुह्य रहस्य जो है तो हमको समझाने के लिए हमें भागवत व्यक्ति से ही सुनना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत शास्त्र में भगवान के भक्तों की महिमा प्रचुर होते हैं और भागवत शास्त्र की महिमा भी प्रचुर है। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ में तो यही प्रस्ताव ही है, धर्म प्रोचित कैतव अत्र परमो निर्मत सरानं सताम। इस भागवत शास्त्र में वो धर्म जो सब जीव का सारांशी है उसका वर्णन होगा और कोई दूसरा नहीं। तो कौन इस भागवत धर्म या भगवत भक्ति कौन ग्रहण करेंगे? परमो निर्मत सरानम सताम, परमो निर्मत सरानम सताम, इसका अर्थ है सत। सत शब्द आप सब जानते हैं, सत का मतलब जो सत्य ही है, निर्दोषी है, जो सनातन ही है, जो वास्तविक ही है और जो सत है। सत व्यक्ति को साधु बोलते हैं। तो परम साधु का इस प्रकार वर्णन है, परमो निर्मत सरानम सता, जिनके हृदय में कुछ भी मत्सरता ही नहीं है, द्वेष कुछ नहीं है, ऐसा व्यक्ति परम साधु ही है और ऐसा व्यक्ति योग्य है भागवत शास्त्र श्रवण करने के लिए। विशेषकर ऐसे व्यक्ति भागवत शास्त्र की सब गुह्य अर्थ समझ सकते। तो परम साधु का लक्षण इस प्रकार है, निर्मत सब, किसी को द्वेष हिंसा नहीं करना। तो ऐसे कहना है क्यों? तो परम साधु का मुख्य लक्षण है कि वो कृष्ण के भक्ति है, ऐसा है नहीं। परंतु इस श्लोक में कि निर्मत सब ऐसे लेकर, तो इससे इस शब्द से इस वर्णन से समझना है कि निर्मत्सव हिंसा भाव विहीन होने चाहिए परम साधु होने के लिए और वास्तविक भक्ति करने के लिए। शुद्ध भक्त कौन है? जिनके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य नहीं है, केवल कृष्ण सेवा भाव है और कुछ नहीं है। और अगर और कुछ हो तो उसका मूल कारण है मत्सरता, कृष्ण बहिमुक्त, कृष्ण बहिमुख हो या भोगवंश करे निकटस्थ माया तारे जपठियत हो। दो प्रकार के जीव है, एक है नित्य सिद्ध, दूसरा है नित्य बद्ध। नित्य सिद्ध जीव तो सदैव कृष्णोन्मुखी होते, कृष्णोन्मुखी मतलब तो कृष्ण सेवा के व्यतीत और कुछ करना चाहते नहीं। और कृष्ण बाह्यमुख तो कृष्ण सेवा करना नहीं चाहते, और दोनों अवस्था के बीच है साधक भक्त जन, जिनके हृदय में भक्ति भाव है और साथ साथ भौतिक भोग विलास करने की इच्छा ही है। तो शुद्ध और अशुद्ध दोनों अवस्था के बीच में है। और परमहंस भक्त है वो भक्त जिनमें कुछ मल नहीं है, निर्मल भक्त। मल का मतलब वो ही काम क्रोध लोभ इत्यादि, ये सब काम क्रोध लोभ इत्यादि का मूल कारण है द्वेष, अथवा कि मैं कृष्ण दास हूं इसको स्वीकार नहीं कर। और परमहंस है जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति द्वेष हिंसा कुछ नहीं है, तो वो व्यक्ति शुद्ध भक्त है। तो जिससे हम अच्छी तरह समझ सकते कि भक्ति में श्रवण कीर्तन इत्यादि है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, तो नौ प्रकार की मुक्ति मुख्य भक्तियां हैं। परंतु उन सबों में शुद्ध भाव होना चाहिए, सेवा भाव। उस सबों के साथ यदि काम क्रोध लोभ इत्यादि हो तो शुद्ध भक्ति तो नहीं है। तो ये सब करने से चैतो दर्पण मार्जन हृत शुद्धि होती है। परंतु कि हम शुद्ध होना चाहते हैं तो इच्छा होने चाहिए, जिसलिए हम वो समझ सकते हैं कि शुद्ध भक्ति है वो भक्ति जिसमें वो सब तो नहीं है, वो सब मल नहीं है। इसलिए हमें श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत का अर्थ हम श्री भक्ति रसामृत सिंधु से समझ सकते हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें रूप गोस्वामी सर्वप्रथम स्थापन करते हैं कि शुद्ध भक्ति क्या है, किस लिए करने हैं और कैसे करने हैं, सब प्रमाण श्रीमद् भागवत से उद्धृत है। और सब श्रीमद् भागवत के सिद्धांत जीव गोस्वामी के शत संदर्भ में है, सब श्रीमद् भागवत के श्लोकों का प्रमाण से गठित है। और सनातन गोस्वामी बृहद भागवत अमृत में श्रीमद् भागवत के सब सिद्धांत कहानी के रूप में संकलन किया है। तो इस श्रीमद् भागवत जो परमहंस संहिता है उससे सब परमहंस शुद्ध वैष्णवों बहुत प्रेरणा मिलती है। और श्रीमद् भागवत के अनुसार और बहुत बहुत साहित्य रचना करते हैं। इस श्रीमद् भागवत का एक और नाम है सात्वत संहिता। सात्वत का मतलब भक्त या परमहंस संहिता, क्योंकि परमहंस जन इस श्रीमद् भागवत का गुह्य अर्थ समझने के लिए योग्य है। तो जो परमहंस नहीं है परंतु चाहते हैं परमहंस शुद्ध वैष्णवों की सेवा करना और उनके आदर्श के अनुसार भगवत भक्ति करना, तो उनके लिए भी श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए, जिससे हम धीरे धीरे श्रीमद् भागवत जो कृष्ण से अभिन्न ही है और भागवत भक्तजन ये दोनों की कृपा से हम भी शुद्ध भावना से कृष्ण भक्ति कर सकेंगे और इस प्रकार हम श्रीमद् भागवत के सब गुह्य अर्थ में प्रवेश कर सकेंगे। सब तो नहीं, क्योंकि श्रीमद् भागवत तो भगवान कृष्ण जैसे अपार ही है। कृष्ण तुल्य भगवत विभू सर्वश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कर। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि श्रीमद् भागवत कृष्ण जैसे है विभु अर्थात महान और सर्वश्रय सबको आश्रय दे सकते और प्रति श्लोके प्रति अक्षर में नाना अर्थ को। तो जैसे भगवान कृष्ण असीम अपार है और उनके एक गुण श्री कृष्ण के असंख्य गुणों हैं और वो असंख्य गुणों में एक गुण समझना संभव नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण के सभी गुण अपार असीम है। फिर भी हमें प्रयास करने चाहिए हमारी सीमित बुद्धि से, वो बुद्धि जो भगवान हमको दे, तो वो बुद्धि से हमें श्रीमद् भागवत के अर्थों समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इस श्रीमद् भागवत का एक नाम है परमहंस संहिता, इसलिए क्योंकि श्रीमद् भागवत का प्रारंभ में वो वर्णन है परमो निर्मत्सरानं सताम और श्रीमद् भागवत के अंत में भी कि श्रीमद् भागवत परमहंस चंद के लिए है उसका वर्णन भी है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम पुराणमवलम यद वैष्णवानं प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यम् एकं अमलं ज्ञानं परं गीयते अत्र ज्ञान विराग सहितं नैष्कायम् आविष्कृतं तच्छृण्वन् सुपठन् विचारण परो विमुचयन् नरः। तो उसमें परमहंस शब्द सुने परमहंस परमहंस मतलब परमहंस जनों का। तो श्रीमद् भागवतम इतना महान है क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम पुराण ममनम सब पुराण शास्त्र बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए है और सब पुराण शास्त्र अलग अलग है और अलग अलग के व्यक्तियों यथा श्रेणी विद्या प्रदान करते हैं। तो 18 मुख्य पुराण है जो महापुराण बोलते हैं और 18 उप पुराण भी है और उसमें 6 महापुराण है सात्विक लोग के लिए, 6 है राजसिक के लिए, 6 है तामसिक लोग के लिए। तो अधिकार के अनुसार अलग अलग पुराण शास्त्र है और तामसिक लोग तो ऐसे पुराण विधि से आकृष्ट होंगे जिसमें पशु हत्या का विधान है, मदिरा पीना वो है शास्त्र पुराण शास्त्र। तो तामसिक लोग के लिए कुछ निर्देश है जिससे वे धर्म के अंतर्गत होने से वो सब तामसिक काम कर सकते, जिससे वे धीरे धीरे उस स्तर से प्रगत होंगे और धीरे धीरे सात्विक हो सकते। तो वो सब पुराण शास्त्र है, परंतु चूंकि अन्य पुराण शास्त्र में मल है। मल है अर्थात शुद्ध कृष्ण भक्ति के अलावा कुछ निर्देश, क्योंकि सब लोग प्रस्तुत नहीं है शुद्ध कृष्ण भक्ति ग्रहण करने के लिए। तो ऐसे लोग को निर्देश देने के लिए जिससे वे पूरा पाशविक नहीं होंगे, इसलिए शास्त्र में कुछ अनुमोदन है। तो ऐसे काम करो उससे तुम स्वर्ग जाओगे, और इस प्रकार जो वास्तव में जीव का धर्म नहीं है, ये सब मन धर्म ही है, परंतु जिससे मूर्ख जीवों का कल्याण हो सकते इसलिए पुराण शास्त्र में ऐसा वर्णन है। परंतु श्रीमद् भागवत में शुद्ध जीव का वास्तविक धर्म के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए श्रीमद् भागवत को पुराणम अमलम का माल का मतलब सब कुछ जो शुद्ध कृष्ण भक्ति के अलावा। तो इसका मतलब श्रीमद् भागवत में केवल शुद्ध कृष्ण भक्ति का वर्णन और अनुमोदन ही है। तो श्रीमद् भागवतम पुराण मामलम यद वैष्णवानं प्रियम, इससे श्रीमद् भागवत वैष्णव की प्रिय शास्त्र है, क्योंकि वैष्णव का मतलब जो शुद्ध भक्त है, जो और कुछ नहीं चाहते केवल कृष्ण की सेवा। तो भगवान की शुद्ध भक्तों काम ज्ञान योग ध्यान इत्यादि उस सबों में कुछ भी रुचि नहीं लगता। शुद्ध भक्तों स्वीकार करते भगवान का वचन भगवत गीता में पत्रं पुष्पं फलं तयो में भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति पाठितम श्रामी पायता। श्री कृष्ण क्या कहते, कठोर तपस्या करना नहीं, बहुत शास्त्र अध्ययन करना नहीं, बड़ा पंडित होना नहीं, या बड़ा धनी होना, दानवीर होना नहीं। श्री कृष्ण कहते कि मेरे भक्त जो प्रीति पूर्वक भक्ति पूर्वक मुझको सारा वास्तव जाल पत्ता फूल पल ऐसे मुझको अर्पण करते हैं वो ग्रहण करते मुझे कृष्ण के। तो जो स्वीकार करते हैं कि इस परस्पर प्रेम स्नेह भगवान और भक्तों में वो ही जीवन की परम सिद्धि ही है, वो व्यक्ति वैष्णव ही है, और इसलिए वो सब वर्णन जो भगवत शास्त्र में है भगवान भक्तों और दोनों में वो भक्ति जो है, ऐसा व्यक्ति वैष्णव है, इसलिए वैष्णव की प्रिया शास्त्र है श्रीमद् भागवत। तो वो पत्रम पुष्पम फलम तो यम श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, भगवत गीता में आते हैं, और उसका व्यवहारिक अभिव्यक्ति भी है श्रीमद् भागवत में, जिसमें श्री कृष्ण एक ही श्लोक कहते हैं, ओ सुदामा जब द्वारका गए हैं दरिद्र ब्राह्मण, तो श्री कृष्ण के लिए कुछ शुष्क पोहा जैसे चीज लेके आए, तो भगवान कृष्ण जो द्वारकाधीश है वैकुंठ पति ही है, तो भगवान श्री कृष्ण कुछ बहुत सस्ता शुष्क चाव लेके आए सुदामा विप्र, परंतु चूंकि प्रेम से लेके आए इसलिए भगवान श्री कृष्ण बहुत आग्रह से उसको ग्रहण करके बोले पत्रं पुष्पं फलं तयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहं भक्ति पाठितम श्रामी पायताम। तो भक्तजन ये सब सुनने से बहुत संतुष्ट होते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत वैष्णवों की प्रिया शास्त्र है। और उसमें क्या है, श्रीमद् भागवत में क्या है, यस्मिन् पारमहंस्यम् एकम् अमलम् ज्ञानम् परम गीयते। इस श्रीमद् भागवत में परम ज्ञान है, परम ज्ञान है वो ज्ञान जो हमको परम कल्याण का प्रदर्शन करते, वो है श्रीमद् भागवत कि शुद्ध कृष्ण भक्ति के अलावा सब कुछ मल ही है। वो ज्ञान हम श्रीमद् भागवत से मिलते, श्रीमद् भागवत में अमल ज्ञान है। अमल ज्ञान है वो ज्ञान जिसमें कर्म ज्ञान इत्यादि नहीं है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनाभितमानुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति इस प्रकार ही है जिसमें शारीरिक या मानसिक सुख की इच्छा नहीं है, जिसमें वो केवल एक ही इच्छा है तो कृष्णार्थ के लक्ष्य। सब कुछ जो मैं करता हूँ करता हूँ श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए। तो इसलिए परमहंस जो वैष्णव और परमहंस दोनों शब्द समपर्यायी है। परमहंस शब्द का वास्तविक अर्थ है शुद्ध वैष्णव और कोई दूसरा नहीं है। तो वो ज्ञान जो शुद्ध वैष्णव परमहंस जन स्वीकार करते हैं, हृदयंगम करते हैं, वो ज्ञान श्रीमद् भागवत में है। अत्र ज्ञान विराग सहितम नैष्काम्यम आविष्कृतम। तो सामान्यतः लोग जो उच्च धार्मिक पद पर है तो निष्काम निष्काम होना चाहते, और ज्ञान और वैराग्य को बहुत महत्व देते। परंतु ज्ञान वैराग्य और नैष्काम्य वो सब शुद्ध भक्ति जिसका वर्णन है श्रीमद् भागवत में, सब शुद्ध भक्ति के आनुषंगिक भाव है। तो सब कुछ मिलते, कोई यदि हम शुद्ध भक्ति पथ अवलंबन करेंगे तो हम ज्ञान वैराग्य निष्काम वो सबों से वंचित नहीं होंगे। तो सब कुछ आते हैं श्री कृष्ण की भक्ति। वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजक जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम छायादाहितुक। तो वासुदेव कृष्ण की भक्ति में वो ज्ञान और वैराग्य जो ज्ञानियों और वैराग्यों बहुत कष्ट से अनुशीलन करते हैं, वो अपने आप आते हैं श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने से। इसलिए श्रीमद् भागवत में यही उपदेश है, तत् अर्थात श्रीमद् भागवत श्रृण्वन् सुपठन् विचार न करो। तो इसलिए ही श्रीमद् भागवत का उपदेश है कि इस श्रीमद् भागवत श्रवण करो। और इसलिए श्रील प्रभुपाद हमको बहुत अनुग्रह करके स्वयं श्रीमद् भागवत का विस्तृत अनुवाद किए, ठीक सहित भावार्थ सहित, जिससे हम श्रृण्वन् सुपठन् श्रवण और पाठ कर सकते। श्रील प्रभुपाद स्वयं बहुत बहुत श्रीमद् भागवत प्रवचन प्रदान किए थे। तो इस श्रीमद् भागवत श्रवण करने चाहिए। श्रीमद् भागवत सारार्थम आस्वाद और रसिका सह और सुपठन ध्यान से ही इसका पाठ करने चाहिए, विचारण करो। तो कभी कभी हम देखते हैं तो कुछ लोग तो शास्त्र पाठ करते हैं मशीन जैसे, क्योंकि शास्त्र में वो प्रमाण है कि इस अध्याय का पाठ करने से उस प्रकार का फल मिलता है, तो उसलिए मशीन जैसे ही पढ़ते दामाचार्य करो चाहते ऐसे, परंतु शास्त्र पाठ तो उस प्रकार नहीं होना चाहिए। विचार न करो, विचार करके बुद्धि लगा के समझने का प्रयास होना चाहिए इस शब्द का क्या अर्थ है, इससे व्यासदेव हमको क्या समझाना चाहते हैं ऐसे। और जो व्यक्ति इस प्रकार परमहंस मार्ग का अवलंबन करके श्रीमद् भागवत का श्रवण पाठ और विवेक करते विचार विमर्श करते, तो वो व्यक्ति विमुक्ति अर्थात श्री कृष्ण की परम भक्ति प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम इति सोऽर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति जो पूर्णतया समझते है कि कैसे मैं अर्थात श्री कृष्ण का तथा कथित जन्म और इनका लीला विला सब दिव्य चिन्मय है, भौतिक प्रकृति के अतिथि है। जो व्यक्ति पूर्णतया समस्त तो वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होते, वो भगवान के पास जाते और रहते। तो कैसे हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण की लीला जन्म इत्यादि सब दिव्य चिन्मय है, तो वो सब पूरा वर्णन है श्रीमद् भागवत। तो भगवान की भक्ति में बहुत विषय है, अभी मैं श्रीमद् भागवत की महिमा के बारे में वो महिमा का अपार सिंधु से एक बूंद का एक कण कण का कण स्पर्श करना प्रयास किया। तो श्रीमद् भागवत से वो सब विषय है जो भक्ति संबंधित है वो सब कुछ आप मिलेंगे श्रीमद् भागवत से। तो सामान्यतः हम सब नवीन भक्तों को उपदेश देते माला करो हरे कृष्ण माला, एक माला करो दो माला करो धीरे धीरे चार माला आठ माला सोलह माला दीक्षित बन जाओ ऐसे, परंतु साथ साथ गीता भगवत भक्ति समृत सिंधु यही सब शास्त्र का पाठ और श्रवण करना चाहिए, जिससे वो नाम जाप जो हम करते हैं जिसमें वो नाम कृष्ण नाम उसका क्या अर्थ है, किस लिए हम जाप करते हैं। तो ऐसे यदि हम श्रवण करेंगे कीर्तन के साथ जाप के साथ, तो जप और कीर्तन जो हम कहते हैं उससे हम और बहुत अधिक कल्याण मिलेंगे। इसलिए भगवान स्वयं और सब आचार्यगण श्रवण और कीर्तन दोनों एक साथ करना हमको आदेश दिए हैं। तो आप सब भक्तों से मेरे निवेदन है कि आप सब आपका जीवन में यही अभ्यास कीजिए, आप नित्यम भागवत सेवक कीजिए। नष्ट प्रयेश भवद्वेष नित्यम भागवत सेवा भगवत तम श्लोक भक्ति भगवती नष्ट। नित्य भगवत सेवा का मतलब प्रत्येक दिवस पर कुछ समय निकालना चाहिए भगवत श्रीमद भगवत का पाठ कर या श्रवण कर, उससे उस सब मल जो हृदय में है, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो सब मल निकाल जाएगा और भगवान की भक्ति में निष्ठा निष्ठा आएगी। तो यही हमारा निवेदन है। तो यदि आप गंभीरत्व से भक्ति करना चाहते हैं तो आप भी परमहंस हो सकते कि मैं परमहंस होऊंगा ऐसे सोचना ठीक नहीं, मैं परमहंस जन के दास होना चाहता हूं कि सेवक होना चाहता, ऐसे सोचना अच्छा है। और जो परमहंस के आदर सेवक है वो भी परमहंस है, तो वो सब हम मिल सकते श्रीमद् भागवत भगवद गीता वो सब का विचार करने से। इसलिए इस मंदिर में और श्रील प्रभुपाद के सब मंदिर में सुबह का समय शाम का समय श्रीमद् भागवत भगवद गीता पाठ होते, आप सब आमंत्रित हैं। इस परमहंस संहिता विद्या से आप परम लाभान्वित हो सकते, सब के लिए उपलब्ध है। तो आप सब भगवान की कृपा इस श्रीमद् भागवत के रूप में आप सब ग्रहण कीजिए। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न आना हो, किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनीवन? लिखाओ माइक है, दूसरा माइक। कुछ ध्वनि सुनते हैं लेकिन आप क्या बोलते हैं? गायत्री मंत्र त्रिकाल में क्या कहना है? गायत्री मंत्र संध्या को क्यों कहते हैं? हाँ, वो अच्छा प्रश्न है, लेकिन वो विषय जिसके जिसके बारे में अभी कथा हुई उसका कोई संपर्क नहीं है। प्रश्न तो कथित विषय के अनुसार है। डिफरेंस शास्त्र और पुराण में क्या भेद? तो भेद नहीं है। शास्त्र में श्रुति स्मृति पुराण इतिहास वो सभी है, तो एक विभाग ही है। पुराण शास्त्र ऐसे हम कहते हैं, पुराण शास्त्र बोले मत। भागवत कथा उसमें जप करना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए ध्यान से। चैतन्य महाप्रभु बोले कीर्तनीय सदा हरि ही, तो यथा समय यथा अनुष्ठान तथा कीर्तन करना चाहिए। भागवत कथा में श्रवण करना चाहिए, तो हम एक साथ और नाम जाप करने में श्रवण भी करना चाहिए, वो नाम का श्रवण, तो दोनों हम एक साथ नहीं कर सकते। और यदि हम प्रयास करेंगे तो दोनों हम ठीक से नहीं सुने। सो श्रीमद् भागवतम किन किन के पास है? आपका घर में यदि पूरा भागवत है, आपका हाथ उठा। लोगों के पास श्रीमद् भागवतम गुजराती, हिंदी या इंग्लिश या कोई भी भाषा में उपलब्ध है, संपूर्ण पूरा सेट? और कौन पढ़ते हैं? ऐसे भागवत इतना शक्तिमान है कि यदि आपके घर में रखना, क्योंकि वो भागवत कृष्ण ही है और कृष्ण नाम का आते जो सबको आकर्षण देते हैं, तो कले भागवत आपके घर रखने से आप आकर्षित होंगे उसका पाठ करने, और उसका पाठ करने से आप स्वयं अनुभव करते हैं, तो कैसे उससे आप कितना लाभान्वित हो, कैसे आपका जीवन में परिवर्तन होते, कैसे भक्ति में प्रगति होते, आप सब ऐसे अनुभव करते हैं कि नहीं? ऐसा होते तो आप जो अभी तक इतना भाग्यवान नहीं हुए श्रीमद् भागवत का नित्य सेवा कर, तो आप भी ऐसे भाग्यवान हो जाए। तो सेट के बारे में बोलो।